Și până jos e greu, frate, să mă dai la-ntors. Of, of, of, ce tare pot să fiu, că nu e vrăjeală să n-o știu. Am talent de sus și până jos, e greu, frate, să mă dai la-ntors. Șmecherie nu ce faceți voi, n-aveți față nici de locul doi. Eu cu voi nu pot să mă compar, ați pierdut partida iar. Șmecherie nu ce faceți voi, n-aveți față. Și tupeu, să ajungeți la nivelul meu. Dacă eu vă sunt profesorul, din prima picați examenul. Vă trebuie școală și tupeu, să ajungeți la nivelul meu. Dacă eu vă sunt profesorul, din prima picați examenul. Șmecherie nu ce faceți voi, n-aveți față nici de locul doi. Eu cu voi nu pot să mă compar, ați pierdut partid. Să n-o știu. Am talent de sus și până jos, e greu, frate, să mă dai la-ntors. Of, of, of, ce tare pot să fiu, că nu e vrăjeală să n-o știu. Am talent de sus și până jos, e greu, frate, să mă dai la-ntors. Șmecherie nu ce faceți voi, n-aveți față.